جان بلب تھم مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب سہار پرو گل پائے ایک ایک درید مہید اتو سہ سکڑے گول گھمائے جن درد میرا دل بر رازی شلا لگ جن لان سوائے غلام فری درد سلامت جنا درد یار ملائے غلام فرید او درد سلامت ہو جنا درد سجان ملا نت جان بلب سونا خوشی وسدا ملک عرب ہائے تم مٹھڑی تڑ دکانے دور کھادنیا تڑ دکان جان بلب ماہی خوشی وسدا وچ ملک عرب ہائے تم مٹھڑی اے تن میرا کنگی ہووے اے تن میرا کنگی ہو زلف محبوب دیواں پوش میری دی بن جائے جو تے تے میں پھر سن دیا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکن چلے پاوا غلام فرید جمل سونا عربی جاوے میں دل دے حال سنا غلام فرید غلام فرید جمل سونا عربی جاوے تم دل دے حال سنا تھوڑے دکڑے دوڑ کھادنیا تیرے نام تم تلکا دنیا تیرے با محبا گنیا ہے مدا دیکھو تے نال ادب ہو مٹھڑی نت جان بلب کاب کاز اکھول کتاب دسا مینو کاف کازیا کھول کتاب دسا مینو ایڈ وقت نواز یار آ گئے ایڈ پاک امام آزان دیتے گنڈ کھول انہوں دلدار آ گئے نیک بیتوں فرض عظیم ڈوں ہے تے میری سوچ تو پانے تارا گئے دل شاد نمازی قضا پڑھ سو کر ادب اٹھ سرکار آ گئے دل شاد نمازی قضا پڑھ سو کر ادب اٹھ سرکار آ گئے آسمانی تارا آسمانی تارا تارا آسمانی تارا کملی سن تیرا سہارا ہے کملے والڑیا سن تیرا سہارا ہے جوڑی لالا دی جوڑی لالا دی او میں جے خوش وسدا اے مہربانی پیر سیالاں دی اج میں خوش وسدا اے مہربانی پیر سیالاں دی او اے تمے مٹھڑی نت جان بلبا چھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب آ